16, 17 और 18 अध्याय हैं। इनमें भगवान ने जो अर्जुन को उपदेश दिया है उसी का को अब वो संक्षिप्त कर रहे हैं, अर्थात उसके जो रहस्य उन्होंने पढ़ाए हैं अब उन्हीं रहस्यों को अंतिम रूप से स्पष्ट करते हुए हम श्रीमद् भगवद गीता से उपराम होंगे और फिर महाभारत महाकथा में यथावत चलेंगे, जैसे आदि से ही हम महाभारत की कथाओं से चल रहे थे। तो इन अध्यायों में भगवान अर्जुन को दैवी और आसुरी संपदा के विषय में बतलाते हैं। संपदा दो ही है जो सही मायनों में संपत्ति है, संपदा है जिसे जीव अपनी संपदा के रूप में एकत्र कर सकता है। मकान, दुकान, गहने, जेवर तो आपकी संपदा हो नहीं सकते, वो तो आपको यहीं छोड़ के जाना होगा। नाते रिश्ते भी आपको यहीं छोड़ के जाने होंगे। दो तरह की संपदा है जो भगवान ने कहा जो जीव अर्जित करके अपने साथ ले जा सकता है, एक दैवी और दूसरी आसुरी। आप कहो कि आप पूजा भक्ति करते हो तो ये मत भूलो कि रावण भी भक्ति करता था, पूजा तप रावण ने भी किए हैं। राक्षसों ने बहुत बहुत भक्ति करी है, ताड़कासुर भी करता था। तो आपकी भक्ति में कोई विशेषता नहीं है। यदि हमारा स्वभाव नहीं बदला है तो हम एक राक्षस भक्ति ही तो कर रहे हैं। तो उसी को बताया कि इस भक्ति में भी दो संपदा हम अर्जित करते हैं। कैसे? एक तो कहा अभयम, हाँ 16वें अध्याय के आरंभ में ही, कि भय का सर्वथा अभाव। जब हम श्री हरि को अर्पित हैं मन से, स्वभाव से, तो मन सहज ही निर्भय हो जाता है, नारायण तो है। और जिसके मन में सदा भय बना रहता है वही आसुरी भक्ति करता है। आसुरी भक्ति और दैवी भक्ति ही हमारी संपदा है। दैवी भक्ति दैवी संपदा लाती है और आसुरी भक्ति ईश्वर की भक्ति आसुरी संपदा लाती है। हमें सोचना है कि हम कौन सी भक्ति कर रहे हैं। असुर भगवान को भी से भी वरदान लेने के बाद भगवान को भी गुलाम बनाने का, उन पे कब्जा करने का प्रयास करता है भस्मासु। जिन देवताओं से वो वरदान पाते हैं परमेश्वर से, उसको भी चाहते हैं कि वो उन पर भी कब्जा जमा ले। ये आसुरी भक्ति है और इसमें आसुरी संपदा की प्राप्ति होती है। और कहा कि आसुरी संपदा जो भक्ति पूर्वक तुमने अर्जित करी है वो तुम्हें कुंभी पाक नरक और नाना करोड़ों योनियों में तड़पाने के लिए ले जाती है। उद्धार नहीं होता फिर। ऐसे व्यक्ति का कदापि उद्धार नहीं होता है। करी भक्ति और ऐसी अवस्था को चले गए कि जहां कभी उद्धार ही नहीं होगा। और दैवी भक्ति में वो आज भी अभय है, उसको कोई भय नहीं है और आगे भी भय नहीं है, क्योंकि उसने तो मनसा वाचा कर्मणा अपने आप को श्री हरि को अर्पित कर दिया है। एक कथा सुनाते हैं भागवत की। क्या आसुरी और दैवी भक्ति के दो प्रतीक हैं हमारे सामने, महाराज अम्बरीश की कथा है, भागवत की कहानी है। राजाधिराज अम्बरीश हैं, श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। वो सभी प्रकार से अपने आप को भगवान को, वासुदेव को अर्पित करके उन्हीं के निमित्त बन के राजधर्म को भी धारण करते हैं। उन्हें न तो दंभ है, न लोभ है, न मोह है, न किसी प्रकार की आसक्ति है। और क्योंकि प्राणी मात्र में गोविंद भाव है इसलिए उनका नाम क्या है, क्या नाम है, अम्बरीश नाम है। अंबर ही जिसका ईश है वही तो अम्बरीश है। ईश माने परमेश्वर, अंबर माने आकाश ही जिसका भगवान है। अर्थात सचराचर ही में जो नारायण भाव लाएगा वो क्या होगा? अम्बरीश होगा। अम्बरीश राजकाज करते हैं, ईश्वर के निमित्त होके जीते हैं, उन्हें सारा दिन राजकाज में लग जाता है, जनता की भलाई में लग जाता है, बाकी राज्य के सुव्यवस्थाओं में लग जाता है, वो कोई बहुत बड़ी तप और साधना नहीं कर पाते। हाँ, कि पता चला पहाड़ पे अखंड समाधि लगाए हैं, ऐसा नहीं कर पाते। कर पाते क्या? तो फिर राज कौन देखेगा? लेकिन महाराज अम्बरीश सबकी सेवा करते हुए भी, राजधर्म की सेवा करते हुए भी महाराज अम्बरीश सब में एक नारायण का भाव रखते हैं। अंबर ही ईश है और राजा का नाम अम्बरीश है। और एक दुर्वासा ऋषि हैं जो घनघोर तप करते हैं। अखंड समाधियां हैं दुर्वासा की, घनघोर तपस्या करते हैं, देवता तक उनसे थर थर कांपते हैं, इतनी बड़ी शक्ति और सिद्धि प्राप्त है उनको। दो रूप है आपके सामने। लेकिन दुर्वासा क्रोधी है, दुर्वासा ईर्ष्या द्वेष करने वाला है, दुर्वासा हर एक से जलन रखता है। तो दुर्वासा के सारे तप होते हुए भी दुर्वासा की, क्योंकि ये मति क्रोध की है, इसलिए उसकी सारी उपलब्धियां संपदा क्या है? आसुरी संपदा है उसके पास। दोनों तप करते हैं, दोनों, दुर्वासा अधिक तप रहा है, अम्बरीश थोड़ा तप रहा है। दोनों में फर्क है ना, एक तो राजकाज में लगा है, हाँ राजधर्म भी है उसके पास, लेकिन मन है कि प्रभु के सत्व में खड़ा है, वो वहां से अधिक है, अचल है। दुर्वासा ने सुना कि राजा अम्बरीश के लोग तो बड़ी चर्चा करते हैं, तो दुर्वासा जल जाता है। जब भी तुम्हारे मन में किसी को लेके जलन उठे, समझ लेना कि आसुरी संपदा तुम भक्ति पूर्वक बहुत बटोर रहे हो, और इससे तुम्हारा फिर उद्धार होने वाला नहीं है, फिर उद्धार नहीं होगा। जो तत्व से मुझे जानता है हे अर्जुन, वही मुझे जानता है, भगवान कह रहे हैं। हाँ, ज्यादा बड़ा तपस्वी है दुर्वासा, लेकिन उसका उसकी मनोवृत्तियों पर, स्वभाव पर नियंत्रण नहीं है, वे सब आसुरी हैं, तो उसकी सारी पूजा पाठ और भक्ति कौन सी संपदा लाती है? आसुरी संपदा लाती है। तो दो प्रकार की संपदाएं, अपने को पढ़ना, अपने को जानना ही सनातन धर्म है। यदि हमने कोई तप तीर्थ और त्योहार भी बनाए थे तो इसलिए बनाए थे कि तुम अपने को जानो। गंगा, यमुना और सरस्वती, ये तीनों नदियां जहां जुड़ती हैं वहां महाप्रयाग होता है, और वहीं कुंभ का अमृत प्रकट होता है। ये गंगा, यमुना और सरस्वती क्या हैं? हम आपको वहां इसलिए नहीं बुलाते थे कि आकर के खाली गोते खा करके चले जाओ, नहीं, महाप्रयाग में आओ। और महाप्रयाग कब होगा? जब गंगा, यमुना और सरस्वती अर्थात जीव, मन और आत्मा तीनों शरीर रूपी घड़े में एक हो जाएंगे, गुथ जाएंगे, ये अलग अलग नहीं होंगे। तब इस शरीर रूपी कुंभ में घड़ों अमृत भरा हुआ है, तुम्हें कहीं अमृत खोजने नहीं जाना है। वही यहां श्रीमद् भगवद गीता में है और वही रामायण में, आदि काल से वहां सम्मेलन हम क्यों करते थे कि भाई यहां आओ, यहां सत्संग होंगे, सम्मेलन होंगे, पर्वतों से बड़े बड़े ऋषि तपस्वी मनीषी उतरेंगे, और वो तुम्हारे को उनकी गंगा, यमुना और सरस्वती में जो तुम्हारे भीतर है उसमें नहलाएंगे, और तुम्हारे शरीर रूपी कुंभ में जो अमृत है उसको साथ लेके जाओगे। तुम खाली जाके डबुकी मार आने से अमृत मिलता तो सारे पक्षी, पशु, मछलियां सभी तो वहां नहा रहे हैं, सारे मोक्ष गति कर। कथा को जो तत्व से समझते हैं, भगवान कहते हैं भाई मुझे पहचानते हैं, दूसरा कोई जानता भी नहीं। तो महाराज अम्बरीश की परीक्षा लेने दुर्वासा आते हैं, दुर्वासा एक मनोवृत्ति है, ये तुम्हें पूजा में ज्यादा देर टिकने नहीं देती, फिर तुम हर एक की परीक्षा लेने चले जाते हो और व्यर्थ की बातों को बिलोने में बैठ जाते हो। ये मनोवृत्ति है। दुर्वासा क्या है? दुर्माने गंदी, वासा माने जो घर में बसी है, तुम्हें वास कर रही है, जो वो गंदी वासनाएं जो तुम में वास करती हैं, तुम्हारे शरीर रूपी घर में रहती हैं, वे दुर्वासा हैं और इनकी भक्ति तुम्हें कभी भी आसुरी संपदा के अतिरिक्त और कुछ नहीं दिला पाएगी। और अगर अंबर ही ईश है, सब में नारायण भाव है और बसे हैं अपने इस कुंभ में, इस शरीर रूपी घड़े में, मन से बुद्धि से आत्मा के साथ एक हो गए हैं, तो महाप्रयाग हो गया है। अमृत का प्रत्येक जीवन का क्षण है। हम सदा महाकुंभ के प्रयाग में ही रहते हैं, जहां जीव मन और आत्मा एक रहते हैं। इसको रामायण में भी देख लो। कभी चित्रकूट गए हैं आप लोग? हाँ, देखिए तीर्थ स्थान हमने झांकियों के रूप में सजाए थे कि आके झांको अपने को, तो वो तो झांका ही नहीं, दुनिया देख रहे हैं, दुनिया देख रहे हैं, तू अपने को देख कब पाएगा? और आया था अपने को देखने, मांझने, धोने और आनंद की राह में जाने के लिए, तेरे पे फुर्सत कहाँ है? हाँ, तो चित्रकूट है, चित्रकूट गए कभी? हाँ, चित्रकूट में स्फटिक शिला पर भगवान श्री राम, जानकी और लक्ष्मण जी विराजे। जरा इस चित्र को उभार के देखो तो क्या है ये? खाली वहां जाके हाथ जोड़ के और माथा झुका आने से कोई पाप नहीं धुलने वाले तुम्हारे, क्योंकि पाप को धोने वाली गंगा आत्म गंगा है, वो तुम्हारे भीतर है, तुम्हें यहां आके नहाना होगा। जब मन, बुद्धि और आत्मा एक होंगे तो शरीर के भीतर महाप्रयाग होगा, और ये शरीर वो कुंभ है जिसमें आत्मा का अमृत, ब्रह्म ज्वालाओं का अमृत छलाछल भरा हुआ है। मैं हर जगह हर तीर्थ पर तुमको तुम्हारी ही तस्वीर दिखाता था अतीत के युगों में, और आज खाली सिर फिरे काम करने जाते हैं, पढ़ने नहीं जाते हैं। मंदिर में भी जाते हैं तो लोभ के लिए, भगवान ये और दे देना, और जबकि तुम्हारे पूर्वज जाते थे तो पढ़ने के लिए जाते थे, कि शरीर मंदिर को पढ़ने आए हैं जिसे प्रभु बना रहा है। आज उन बच्चों से भी ज्यादा गंवा रहे हैं हम, बड़ी विचित्र बात है। और दंभ इतना है कि अपने से बड़ा समझदार किसी को मानते ही नहीं है। ये पाठशालाएं थी, ये आईने थे, अपना दर्शन कर, अपने अपने आप को देख और पहचान। तो चित्रकूट है, हाँ चित्रकूट है, स्फटिक शिला है, मंदाकिनी नदी का तट है, हाँ अमृत की जलधाराएं, छोटी सी नदी बह रही है, चारों ओर सुंदर उपवन है, जंगल हैं, पेड़ पौधे हैं, अब सुगंधित हवाएं चल रही हैं, राम लक्ष्मण और जानकी इस स्फटिक शिला पर, मंदाकिनी के तट पर चित्रकूट में विराजमान है। ये चित्र है वहां का, जाओगे तो दर्शन करोगे। हाँ, अब आप लोगों ने बिल्डिंगें बहुत सारी बना दी हैं, अब वो चित्र कितना सुंदर है ये तो आप पर है, कितना ले पाते हो, बिल्डिंगें देखते हो, ये इस चित्र को देखते हो, तो जाने वाले भक्त की मर्जी पर क्या है। चित्र कहते हैं ईश्वर द्वारा चित्रित किया हुआ, बनाया हुआ कूट माने घर। वो कौन है? तुम्हारे शरीर है, तुम सब हो, ये शरीर ही चित्रकूट है। जिसने शरीर को चित्रकूट नहीं बनाया है वो दैवी संपदा कभी नहीं पा सकता है, कभी नहीं पा सकता। और दो ही संपदा तू ले जा सकता है, नारायण कह रहे हैं इस अध्याय में श्रीमद् भगवद गीता में, दो संपदा, आसुरी संपदा और दैवी संपदा। और इन दोनों में सोना चांदी मकान नाता रिश्ता मेरा तेरा अड़ोसी पड़ोसी कुछ नहीं जाएगा साथ, दो संपदा जाएंगी, एक असुर की और एक देवत्व की, दो में कौन सी संपदा तू भक्ति पूर्वक लेके जाएगा ये तुझे सोचना है। हाँ, ये गीता कह रही है, भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं, हम सबको समझना है इसे। कि दैवी संपदा के लिए मुझे जीवन का सर्वनाश करना है अथवा पुण्य कमाने हैं अथवा आसुरी संपदा के धन के लिए ही मुझे जीवन को अर्पित कर देना है। यह कहो कि तुम दोनों पे चढ़ के जाओगे तो धोबी के कुत्ते न घर के न घाट के कुछ नहीं पाओगे, न इधर के रहे न उधर के रहे। हम सबको निर्णय करना है। गीता समापन पर है और हम में से बहुतों की आयु भी समापन की तरफ जा रही है। अंधे के अंधे रहे तो क्या पाया हमने? हाँ, तो चित्रकूट है ये शरीर है तुम्हारा, इसमें बुद्धि जीव जो है ये जानकी है, आत्मा श्री राम है और योग में स्थित हो गया, भक्ति में झुक गया मेरा मन ही लक्ष्मण है। हाँ, यहां फिर वही प्रयाग आ गया और स्फटिक शिला मेरा निर्मल स्वभाव है, आर पार है जो कहीं मैल नहीं स्वीकारता है, स्फटिक की तरह बिल्कुल चमकता हुआ साफ पाक दामन है मेरा। और मंद कहते हैं ज्योतियों को, ब्रह्म ज्योतियों की गंगा का नाम होता है मंदाग्नि और वो सत्संग है। सत्संग गंगा की मंदाग्नि है, आत्मा श्री राम है, जीव जानकी है जो बुद्धि से अभिव्यक्त होती है क्योंकि जीव का अभिव्यक्ति बुद्धि के द्वारा ही संभव है, है ना? ये जीव इंटेलेक्ट के द्वारा चलता है और आत्मा अतीन्द्रिय ज्ञान है, वो इंट्यूशन में, हाँ, चक्षु में, दिव्य चक्षु के द्वारा वो अभिव्यक्त होता है। दोनों के रास्ते भी अलग है। हाँ, तो अब चित्र देखो, चित्रकूट है, प्रभु के द्वारा चित्रित ये मानव तन है। मंदाकिनी अर्थात आत्म ज्योतियों की गंगा है, भक्ति रस की गंगा है, मंद माने ज्योति, मंद माने पर्वत भी होता है, मंदार कहते हैं उसको, लेकिन यहां मंद माने ज्योति। मंदिम इंद्राय मंदिने चक्रिम विश्वानी चक्राय, मंद माने ज्योति जो चमकती है, तो मंदाकिनी है अर्थात मेरी आत्म ज्योतियों का, आत्मा का दर्शन की गंगा है और उसी में धुला धुला सा मेरा चरित्र स्फटिक शिला है जहां मेरा मन लक्ष्मण हो गया है, योग में स्थित हो गया है, योगी हुआ मन तो बन गया लक्ष्मण। आत्मा श्री राम है जो मुझे भस्मी से दुर्लभ इस शरीर में लाया है। हम तीनों इकट्ठे हैं, मन बुद्धि और आत्मा स्फटिक शिला पर। बड़ा सुंदर दृश्य है, हाँ, सुगंधित वायु, निर्मल वायु चल रही है, पेड़ झूम रहे हैं, चारों ओर पुष्प खिले हैं, सुंदर उपवन है, पक्षी कलरव कर रहे हैं, कितना अच्छा दृश्य है। मैं मुझ में गुथा हुआ हूं, एक ये दृश्य है मेरा, ये कुंभ में प्रयाग है। सारा संसार तो भगवान के जितने तीर्थ हैं वो तो प्रदर्शनी है, झांकियां हैं कि जाके अपने को झांक ले, अपने को पहचान ले। जो अब नहीं जाना, अरे तो क्या पशु बन के या पिशाच बन के या प्रेत बन के या कीट बन के कब जाने होंगे अपने आप को, कब पढ़ोगे तुम? और उस गंगा में तीनों बैठे हैं, जानकी जी अति प्रसन्न है, श्री राम के चरण है उनके पास, वो अपने आराध्य के समीप बैठी हैं, लक्ष्मण जी रोम रोम पुलकित हैं क्योंकि वो तो भगवान राम के अर्पित भक्त हैं, तीनों इकट्ठे हैं, तीनों सुखी हैं। चित्र बदलते हैं, आप देखो कुंभ का विनाश कैसे करते हैं हम लोग। सोने का हिरण मांगा है, किसने, कौन मांगता है? और अतृप्तियों के पीछे कौन भागता है? जीव की आत्मा, जीव ही भागता है। कितने सोने के हिरण चाहिए हमको, कितना सोना, कितनी माया बटोरेंगे, भूख है कि मिटती ही नहीं है। सोने का हिरन मांगा है जानकी ने, कितना बड़ा है, इतना बड़ा है, और बड़ा कर लो, इससे बड़ा तो नहीं हो सकता। और राघवेंद्र से कहा कि मुझे हिरन ला दो। तीनों इकट्ठे बैठे हैं, लेकिन जीव को शायद ये अच्छा नहीं लगा है, तभी तो भटकने को चला है। थोड़ी देर की भक्ति और फिर मेरे है ना, फलाने है ना, डिकाने है ना, कोरी बकवास। क्या पाओगे तुम्हारी ही लीला और नाटक यहां जानकी जी दिखा रही है तुमको। सोने का हिरन किसने मांगा है? और अतृप्तियों के पीछे कौन भागता है? जीव की आत्मा। लेकिन आत्मा को भी भगा देता है कभी कभी। तो जानकी जी ने कहा क्या मैं तो सोने का हिरन ला दो, और राघवेंद्र चलती है। आत्मा जीव को बहुत प्यार करता है, यही दिखाया है कि तेरे कहने से जो तू कहता है वो ला भी देगा, लेकिन होगा क्या? आगे जाओगे कहां, मिलेगा क्या? कौन सी संपदा तुम इकट्ठी कर रहे हो? वो तो दे देगा, दयालु। मांगा सोने का हिरन, उसने कहा अच्छा सोना चाहिए, उसने दे दी पूरी सोने की लंका, ज्यादा ले लो भाई। अब बताओ जानकी जी सुखी हैं क्या? बोलो, तू सुखी हो जाएगा? पूछ अपने से कि आज ईश्वर को आत्मा को खोकर झूठ कपट और कुतर्क में हम सारी जिंदगी बिता रहे हैं। यदि मेरा है, उसने भगवान को गाली दे दी, तो क्या हुआ? रहेगा तो मेरा ही ना, ये मेरी भक्ति है भगवान से। रिश्तेदार से बड़ा भगवान थोड़े ना हो सकता है, वहां तो नाटक करेंगे ना भाई, चल जाएगा। कितनी विचित्र बात है हमारी। इसलिए आप ही के देवी देवताओं को लोग गाली देते हैं, आपके मंदिरों को भी तोड़ जाते हैं, कुछ नहीं होता, दूसरे को हाथ लगाए तो बलवे हो जाते हैं। कारण है कि आप हम में कोई भक्त नहीं, हम सिर्फ मतलब प्रेरित भक्ति करते हैं, भगवान को भी ठगना चाहते हैं, उससे हमारा कोई नाता रिश्ता और संबंध नहीं है। तो बताओ हम आसुरी संपदा बटोरेंगे या देवी पाएंगे? किसी के धर्म का मजाक उड़े उस धर्म के अनुयायी नहीं सहेंगे, लेकिन हम लोग तो सह लेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा ईश्वर से खाली लोभ का रिश्ता है, उससे मतलब सिद्ध करना है, वो कोई हमारा सगा वगा थोड़े ना। ये भेद है। मांगा है सोने का हिरन, दे दिए पूरी सोने की लंका, लेकिन क्या वो सुखी है? बोलो, रामायण पढ़े हो, मानस का पाठ करते हो, क्या जानकी जी सुखी है? और क्या तुम सोने के पीछे भागते हुए सुखी हो जाओगे? नहीं। स्वर्ण के जैसे अमृत क्षण जीवन के तप और साधना के भी गंवा दोगे, और विधाता के अभिशाप के अधिकारी हो जाओगे। अपने को पहचानो, अपने समय को जानो, और जानकी दुखी है, तड़प रही है, हाराम चिल्लाती है, ये जीव ही जानकी है। हम सभी तो हे भगवान अब क्या करें, नारायण आप रक्षा करो। दंड और आ जाता है रोग व्याधि और विपत्ति का, और फिर भी आंख नहीं खुलती हमारी, नहीं खुलती। सिर्फ पाप के लिए हम भगवान को भी गाय की तरह धो लेना चाहते हैं। मिल जाए तो बंदर बना के खूंटे पे बांध ले, लोग देखें भगवान मेरा बंदर है, मेरा है। हम नहीं होना चाहेंगे उसके, क्योंकि हमारे तमाम रिश्तेदार जो बैठे हैं, हम उनके कहां से हो जाएंगे? उसको हम अपना बंदर जरूर बना लेना चाहेंगे। सोचते हैं कि काश वो इतना बेवकूफ हो जाए कि बंध ही जाए। ये भक्ति है हमारी, बड़े भक्त हैं। और मिल गई है सोने की लंका, सुख कहां है? क्या जीव का अभिनय करने वाली जानकी जी सुखी हैं, वहां तुमको तुम्हारा चेहरा दिखा रही है, और क्या मन जो है लक्ष्मण जंगल में भटक रहा है, राम और लक्ष्मण, क्या वो सुखी है? नहीं। कि जहां प्रयाग हटा तहां कुंभ नष्ट है और हर क्षण नरक का है। एक खाली एक जगह जाके नहा भर आने से कल्याण होने वाला नहीं है। इस कुंभ को पढ़ना है, इस चित्रकूट को पढ़ना है जो हम सब हैं। वही भगवान कह रहे हैं कि दो प्रकार की है ना, कि दुर्वासा बन के भक्ति करनी है या अम्बरीश बनना है। जरा दोनों का आगे की कथा सुन लो। दुर्वासा जी आए, अम्बरीश से कहने लगे, राजन आज हम आपके अतिथि हैं। उनका जी महाराज, आज तो व्रत है, हम लोग व्रत में हैं और एकादशी का व्रत है, तो अभी थोड़ी देर के बाद हम व्रत खुलेगा तो तभी हमारे जल ग्रहण करेंगे। विधाता आप बहुत अच्छे समय से आए, हम आपकी भी पूजा करेंगे तो हमारा तो व्रत अमृत हो जाएगा। हाँ, आपके जैसे महामुनि पधारे हैं जो भोलेनाथ तक पहुंच जाते हैं, विष्णु तक पहुंच जाते हैं, हाँ जहाँ चाहते हैं वहाँ इच्छा से पहुंच जाते हैं, ऐसे दिव्य तपस्वी आए हैं, तो महाराज उनका आगत स्वागत करते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं। तो कहते हैं दुर्वासा, राजन मैं नहाने जा रहा हूँ, जब तक मैं नहा के लौटू नहीं तुम व्रत मत खोलना। और चल दिए नहाने और जाके नदी पे लेट गए किनारे। बोले मैं तो मुहूर्त निकाल के ही जाऊंगा, देखूं कैसे व्रत नहीं तोड़ता, और फिर देखूंगा मैं इसको। पूजा पाठ से अगर कपट जा सकता तो दुर्वासा का धुलना गया होता। बोलो ना, समझो इस बात को। पूजा तप और अर्चना ये सब मेरे शरीर में एक शक्ति को, एक तप की ऊर्जा को बढ़ाते हैं। उस ऊर्जा का प्रयोग मेरा स्वभाव करता है। कपटी है तो ऊर्जा कपट में निकाल देगा, ढोंगी है तो ढोंग में बहाएगा, लोभी है तो लोभ में नगद करेगा। गोविंद का है तो सारी ऊर्जा गोविंद की भक्ति में बच जाएगी। बोलो स्वभाव, उसको तो तुम भूल जाते हो और माला घंटी लेके बैठ जाते हो। ना ना, जिसने स्वभाव नहीं बदला उसकी सारी पूजा तपस्या दान धर्म कर्म आसुरी संपदा लाते हैं, और जो कोटि जन्म भटकाती है ईश्वर से नहीं मिलाती है। याद रखो इस बात। दुर्वासा जी लेटे हैं, सता रहे हैं महाराज अम्बरीश को, और सारे मंत्री और सुहृद कह रहे हैं कि महाराज जब तक आप ठीक मुहूर्त पर व्रत को नहीं खोलेंगे जनता कैसे खोल देगी, तो सभी का पूजा तप आज के व्रत सब नष्ट हो जाएंगे, नियम भंग हो जाएंगे। तो आप ऐसा करो, भोजन भले ना लो, एक बूंद जल से ही उपस्थान कर दो, जिससे बाकी लोगों को भी अपना व्रत खोल दें, क्योंकि आपके साथ सारी प्रजा व्रत में है, वे आपको प्यार करते हैं और आप ही का अनुसरण करते हैं राजन। मंत्रियों ने, गुरुजनों ने, बाकी ऋषियों ने समझाया, तो उन्होंने ये एक बूंद पानी ले करके चूम लिया, और जिससे कि बाकी सब लोग खोलते प्रत। और दुर्वासा तो वहाँ आग बबूला हो गया, बोला अब देखता हूँ इसे। पहुँच गए, गुस्से से देखता हुआ, हाँ दूसरों का इम्तहान लेने में बहुत मज़ा आता है ना, नहीं आपको भी है, मन तो करते ही है, इसको नीचे दिखा दो, इसको जलील कर दो, इसकी खिल्ली उड़ा दो, करता तो होगा, दुर्वासा का भी करता। ये स्वभाव है, ये कपट स्वभाव है, ये निंदनीय स्वभाव है, और ये आसुरी संपदा ही पूजा पाठ में भी लाएगा। अगर ये स्वभाव नहीं बदलेगा तो कोई लाभ नहीं होगा, कोई लाभ नहीं होगा। तो महाराज अम्बरीश के पास आके खड़े हो गए दुर्वासा, कहने लगे राजन तुमने मेरे आदेश की अवहेलना की है। हाथ जोड़ के खड़े हो गए, महाराज सारी जनता व्रत में बैठी, इनके भी हित की भी तो मुझे रक्षा करनी थी ना, और खाली एक बूंद जल लिया है, पहले आप प्रसाद पाएंगे उसके बाद ही मैं वो जूठन ग्रहण करूंगा। कहा नहीं, तुमने पहले ही व्रत कैसे खोल दिया, अब तो मैं तुम्हें दंड दूंगा। और उन्होंने जटा से एक बार उखाड़ करके धरती पे मारा और कृत्या प्रकट होगी राक्षसी, क्योंकि दुर्वासा की साधना कौन सी है, आसुरी तो प्रकट कौन होगी, आसुरी कृत्या ही तो आएगी। जब जब तुम्हारे स्वभाव मैले हैं, तुम नहीं जानते तुम्हारे घर में सारी आसुरी प्रेत आत्माएं वास करते हैं। क्योंकि स्वभाव के साथ ही वातावरण बनता है। तुम्हारे घर में भूत हैं, प्रेत हैं, पिशाच हैं, चुड़ैले हैं, डायने हैं, वो सब अदृश्य वास करेंगी जिसका स्वभाव उन्हें अच्छा लगेगा। मैले स्वभाव वाले के पास ये सारी की सारी गंदी आत्माएं सहज रहती हैं और वो प्रेरित करती हैं कि तू और कुकर्म कर, भक्ति भी कर, तो कुकर्मों को बढ़ाने के लिए कर। याद रखो, कोई घर पवित्र नहीं होगा यदि उस वहां रहने वाले का स्वभाव धुला धुला नहीं होगा। मैला स्वभाव वाले के पास सहज ही दावत खाने ये सारी की सारी पैशाचिक शक्तियां, आसुरी शक्तियां बन के संपदा इकट्ठी हो जाएंगी। और ये आसुरी मनोवृत्तियां उसके घर का शमशान ही तो बनाएंगे। वो कहेगा कि मेरे बच्चों पे दया करना, तो बोले हाँ हम है ना करने के लिए, हम उनका भी स्वभाव ऐसे ही गंदे करेंगे। और होते नहीं क्या, आपने खुद बुलाया है, आपने दावत दी है। तो दुर्वासा नहीं, झटका मार के नीचे जो बाल फेंका तो कृत से कृत्या आ गई, उसकी जटा से राक्षसी खड़ी हो गई, भयानक नेत्रों वाली प्रकट हो गई। दुर्वासा कहने लगे अब तो अम्बरीश को तू खा जा। दुर्वासा से पूछ भैया क्यों खा जा, तेरा क्या बिगाड़ा इसने, तो बड़ा जनप्रिय राजा है, कृष्ण का भक्त है, काहे मारना चाहता। लेकिन नहीं, गंदी मनोवृत्ति वाला, उसकी मनोवृत्ति और फिर उसके साथ बैठी हुई सारी आसुरी शक्तियां उसे प्रेरित करती हैं कि अगर कोई अच्छा भी दिखे तो इसे तो खत्म कर दो, क्यों, क्योंकि मेरे से बड़ा क्यों दिख रहा। ये मनोवृत्ति है, मनोवृत्तियां बिगड़ती हैं गंदे स्वभाव से और ये स्वभाव बढ़ते चले जाते हैं, तो उसके बाद ही आदमी हत्यारा, डकैत, विष देने वाला और जाने क्या क्या बन जाता है। पहले छोटे छोटे कदम से बुराइयां आकर के मेरा स्वभाव घेरती हैं, मुझे अच्छा लगने लगता है, क्योंकि छोटी छोटी जीत भी मुझे बड़ी बढ़िया लगती है। मैंने इसको नीचा दिखा दिया, मैंने उसको अपमानित कर लिया, अरे देखो मैंने ठग करके इतना माल बटोर लिया ना। ये छोटे कदम जरूर बड़े होंगे और फिर तू बिल्कुल असहाय हो जाएगा अपने ही स्वभाव के आगे, और तू वो कर्म करेगा जिसकी तू कल्पना भी नहीं कर सकता है। याद रखो इस बात को, क्योंकि गीता समापन की ओर जा रही है, फिर हम आगे फिर महाभारत की कथाओं में चले जाएंगे, युद्ध की वो सारे दृश्य देखेंगे। इसलिए अच्छे से मांच लो अपने को, ये मौका फिर नहीं मिलने वाला। अगर स्वभाव नहीं बदलेगी तो सिवाय पैशाचिक शक्तियों के और वृत्तियों के जो कुकर्म है वही तुम्हारे चारों तरफ संपदा बन के इकट्ठे होंगे। कृत्या आई, आगे बढ़ी कि वो राजा अम्बरीश को खा जाएगी, जनता हाहाकार कर रही है और राजा अम्बरीश हाथ जोड़ के बैठे हैं, बोले अपराधी तुम, आप दो संत सर झुका दिया, खा जा भाई। देखो अम्बरीश में और कंस में भेद देखो, पहले यहां थोड़ा रुक के। जब कंस ने सुना कि देवकी का आठवां पुत्र मुझे मारेगा, तो उसने उठा के वो सुदेव और देवकी को जेल में डाल दिया कि इनके बेटों को मैं मार दूंगा, बदले पे उतर आया। बदला आसुरी वृत्ति है। अम्बरीश के लिए कृत्य आई तो उन्होंने बदले के लिए कुछ काम नहीं किया, हाथ जोड़ के बैठ गए। ये भक्त वृत्ति है, दोनों में भेद है क्या, कुछ फर्क है। और जब तू बदला नहीं लेगा तो वो लेगा, वो लेगा। जिसकी तू शरणागति में है वो अवश्य उठेगा। जो कृत्या मुंह फैला करके ज्वाला बन के आगे बढ़ी राजा को खाने के लिए, तो सुदर्शन चक्र कृष्ण का प्रकट हो और उसने एक झटके में कृत्या को भस्म कर दिया। बदला अम्बरीश ने नहीं लिया तो सुदर्शन स्वयं पधार गए बदला लेने के लिए अम्बरीश भी खड़े हो जाते हैं हथियार लेके, तो दुर्वासा और अम्बरीश में फर्क क्या रह जाता, बोले तो। हर बार जब तुमने बदला लेना चाहा है, तुम भूल गए कि जिसे तुम घटिया कह रहे हो तुम उसके सामने महा घटिया हो गए हो, क्योंकि उससे नीचे गए हो, तभी तो बदला लेने गए थे तुम। जो स्वभाव नहीं पढ़ते हैं, जो नहीं मांझते हैं, उनकी भक्ति आसुरी संपदा ही लाती है। वो बड़े खुश होते हैं, मैंने इतने यज्ञ किए, मैंने इतने हवन किए, मैं इतने दान कराया, मैं इतने तीर्थ कराया, अरे इतनी आसुरी संपदा और ले आया, और अब कई जन्म भटकेगा इसको लेके, तेरा उद्धार ना होता। बहुत बड़ी बात कही है गोविंद ने यहां पर। भस्म हो गई कृत्या और सुदर्शन पलटा दुर्वासा को भस्म करने, और दुर्वासा भागे, क्योंकि इन मनोवृत्तियों को अपमानित कलंकित और भयग्रस्त होना ही पड़ेगा। जो आसुरी है वो कभी निडर नहीं हो सकती। ये जो शब्द पहला शब्द का अभयम, ये इनके भाग्य में नहीं है। कपटी को कभी भी अभय नहीं मिल सकता, दूसरों का बुरा चाहने वाले का कभी अच्छा नहीं हो सकता। उसकी सारी पूजा उसे और पाप में बढ़ा सकती है, उसका उद्धार नहीं कर सकती। जिसने स्वभाव नहीं बदला है उसकी पूजा भी उसे नरक ही ले जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं। और सुदर्शन चक्र जब पीछे पड़े तो भाग के भोलेनाथ के पास गए, दुर्वासा के, भगवान मैं तो आपका दास हूँ, आपका भक्त हूँ। बोले हाँ दास हो, भक्त हो, मेरी पूजा करते हो, मेरा तप करते हो, मानता हूँ। बोले तो फिर इससे मेरी रक्षा करो। बोले ऐसा है, ये आयुध मेरा नहीं है, इसलिए मैं इससे तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। ये आयुध तो मेरा नहीं है। ब्रह्मा जी के पास गए, उनका भी मैं भी तेरी रक्षा नहीं कर सकता। ये अस्त्र जिनका है वही रोक सकते हैं, हम नहीं रोक सकते। दुर्वासा जल्दी भाग, नहीं तो ये सुदर्शन मार देगा तुझे। भयभीत डरा हुआ दुर्वासा फिर भाग रहा, विष्णु जी महाविष्णु के चरणों में जा गिरा कि नारायण आप मेरी रक्षा करो। तो हंस के विष्णु ने कहा, दुर्वासा क्या तू जानता नहीं कि ईश्वर सदा भक्त के अधीन होता है। क्या तू जानता नहीं क्या कि ईश्वर सदा भक्त के अधीन होता है। मैं कहां से रोक लूं इसे, क्योंकि जब मैं अधीन हूं तो आयुध भी तो उसी के अधीन है। तुझे अगर कोई बचा सकता है तो राजा अम्बरीश ही बचा सकता है। जाके उसके कदमों में गिर। गए थे बड़े तीरंदाज बन के उसको झुकाने, अपमानित करने, हा? अरे पीड़ा देने वाले, तुझे वहीं जा करके गिर करके अपनी पीड़ाओं का प्रायश्चित करना होगा। तो ऐसे गलत काम क्यों करो कि कल तुम्हें ऐसा करना पड़े। भागे, बोले और कोई रास्ता नहीं। कहा दुर्वासा अब कोई रास्ता नहीं है। तो भाग के दुर्वासा जाते हैं और महाराज अम्बरीश के चरणों में गिर पड़ते हैं। कहते हैं ऋषिवर आप क्या कर रहे हैं, मैं तो आपका दासानुदास हूं। कहा नहीं महाराज अम्बरीश, अब तू ही मुझे बचा सकता है। ये सुदर्शन मेरे पीछे पड़ा है और ये विष्णु की भी नहीं सुनेगा, भगवान तो भक्त के अधीन होते हैं, तो अम्बरीश आज तू ही मुझे बचा ले। तो कहा, हाथ जोड़ के सुदर्शन से कहा, देव आप इन पर कृपा करें, आप इनका कोई अहित न करें, नहीं तो आपका नारायण का ये भक्त कलंकित हो जाएगा, मेरे कारण इन्हें कष्ट होगा, तो मेरा बड़ा अपयश होगा, आप इन्हें छोड़ दें। और सुदर्शन लुप्त हो जाते हैं। ये कथा है कि दैवी संपदा और आसुरी संपदा, इस अध्याय के आरंभ में ही भगवान ने शुरू कर दी है। हा? कि किसके पास दैवी संपदा है और कौन आसुरी संपदा रखता है, तो कहा यथा स्वभाव रखता। आप सोचते हैं कि आपने बदला ले लिया, आपने किसी को नीचा दिखा दिया, नहीं, आप उससे भी नीचे चले गए, महापतित हो गए आप। तो इसमें भगवान आगे कहते हैं कि देखो अम्बरीश कैसा भक्त है, अंबर ही जिसका ईश है। अर्थात जो प्राणी मात्र में ईश्वर का आकाश माने सचराचर ही जिसका नारायण। यदि सब में आपका नारायण भाव नहीं होगा तो आपका स्वभाव भी अच्छा नहीं होगा। अगर ईश्वर से हटके यदि आप दूसरों को देख रहे हैं तो जाहिर है कि आप उनसे ईर्ष्या द्वेष बदला क्रोध मोह की आजादी भी ढूंढ रहे हैं। और यदि सब में प्रभु भाव आएगा तभी तुम अम्बरीश होगे, और अम्बरीश ही होगा, वो अम्बरीश ही होगा जो भक्त कहलाएगा। भक्त किसको कहते हैं? जो कभी भी श्री हरि से विभक्त नहीं होता है। और यदि तुमने एक्स में एक्स वाई में वाई देखा तो देखने के समय में तो विभक्त हो गए थे, तो तुम भक्त कहां रहे? ये स्वभाव की बात है कि सब में आत्मा होके प्रभु विराजते हैं, तो तू उनकी गलत बातों का जो उनके स्वभाव में आई है उनका अनुसरण न कर, लेकिन उनका रंग भी ना ले और बदला भी ना कर। तो उनमें खाली ना तो सुदर्शन आता क्या? सोचो, विचार करो। तो अभय किसको मिल सकता है? जो हर ओर ईश्वर का भाव रखता है वो निश्चित रूप से निर्भय होगा कि जब वही आत्मा होकर सब में बैठे हैं और मैंने अपनी डोर उनके चरणों में रखी है, इससे आगे और कोई अवस्था भी नहीं है। वही बन के शबरी का राम मेरे जूठे भोजन को आज भी आत्मा होकर रक्त में बदलते हैं, मुझे नहीं आता है। उन्होंने ही भोजन को मेरी देह में रक्त में बदला, उन्होंने ही उस अन्न को गर्भ में शिशु का रूप दिया। किसी मम्मी को उंगली बनानी नहीं आई तो बेटा बेटी क्या बनाएगी? जब वही सब कर रहा है तो उससे हट के जीना, उससे कट के सोचना, उससे हट के दम और मिथ्याभिमान रखने, अतृप्तियां और इच्छाएं रखने, ये एक आसुरी संपदा को ही तो इकट्ठा करना है। तो कह रहे हैं, ध्यान से सुनो, नारायण कहते हैं, अभयम अर्थात भय का सर्वथा अभाव, सत्व सत्वंश शुद्धि ही अर्थात अंतःकरण की निर्मलता। कि मन अतिशय निर्मल है, हमेशा प्रभु से धुला धुला है, उनकी ज्योतियां समाई हैं, मंदाकिनी का तट है। और कहा कि ज्ञान योग व्यवस्थिति ही, ज्ञान और योग में दृढ़ स्थिति सदा बसा रहता है। योग माने योगा ना लगा लेना, जो आजकल मुर्गासन कुकुटासन मयूरासन, बोले स्वामी जी फलाना योग कर रहे हैं। हमने कहा अगर यही योग है तो सर्कस का जोकर और गांव का नट तो नारायण हो जाएंगे, योगेश्वर कह रहे हैं। योग का अर्थ है जुड़ना, एक हो जाना, मिलना। दो से दो का योग करो, योग फल क्या है? चार। पानी से चीनी का योग करो, योगिक क्या बना? शरबत। योग समझो। तो कहा ज्ञान योग व्यवस्थिति ही, कि ज्ञान योग में निरंतर दृढ़ स्थिति, वो कैसे हो सकती है? जब मन अतृप्तियों में जाए ही ना, कि मुझे तो मेरा आकाश चाहिए, मुझे मेरा गोविंद चाहिए, मुझे तो उसी में जीना है, क्योंकि उससे हटके एक भी क्षण मेरे पास नहीं है। वही दे रहा है, वही धड़कन है, वही सांस है, वही मेरे बन के मेरे वही इस शरीर में भोजन से इस कुंभ में अमृत को इकट्ठा कर रहा है, वही मेरा महाप्रयाग है। वो मुझ में है, मैं उसमें हूँ, हम जब दोनों जुड़े हैं तो अलग अलग से जिएंगे क्यों, अलग अलग से सोचेंगे क्यों, अलग अलग से रहेंगे? देखो ना, मैक्स बहुत साधारण से सवाल पूछता हूँ, आपका बेटा आपके घर में बैठा है, क्या आप चौराहे पे ढूंढने जाओगे उसको? बोलो तो जिनके भीतर बैठे हैं राम वो भटकेंगे क्यों? अरे साधारण सी बात पूछी है, जवाब दे तो दो मेरे को। इसका मतलब तुम्हारा ईश्वर मर गया है, तभी तो भाग रहे हो यहां से। बात तुमने मान लिया है कि वो तुम में नहीं है। अगर वो तुम में नहीं है तो सांस धड़कन कौन चला रहा है? कौन है जो बन के शबरी का राम तुम्हारी जूठन को रखने बदलना? और फिर जब वो है ही नहीं तो योग क्या करोगे तुम? सोचो, क्यों भाग रहे हो? क्यों प्यासे दिख रहे हो? क्यों तड़प रहे हो? क्यों भटक रहे हो? और क्यों आसुरी संपदा को ही ईश्वर मानते हो? अरे उसके साथ बैठे हो, उसके जैसे दिखते क्यों नहीं हो? उसका रंग क्यों नहीं ले रहे हो? तो यही बात कही है कि ज्ञान योग व्यवस्थिति ही ये दैवी संपदा है, कि उसी के ज्ञान में, उसी के ध्यान में, उसी की मौज में बसे। जे ही विधि राखे राम, ताही विधि रहिए, राम में रहिए और मस्त रहिए। कर्तव्य से पीछे हटेंगे नहीं, क्योंकि तू भी आत्मा होकर आज भी हर जीव की जूठन को रख में बदल रहा है। कोई फीस नहीं लेता, कोई इच्छा नहीं रखता, और ईश्वर होकर के भी सचराचर का सेवक बना है, और तूने ही हमें बनाया है, तो सेवा ही तो हमारा धर्म है। हम कर्तव्यहीन कैसे हो सकते हैं? जो कर्तव्यहीन होते हैं वो कदापि भक्ति नहीं जानते, नाटक करते हैं, और उनका कोई ईश्वर नहीं होता, क्योंकि ईश्वर तो सेवा में विश्वास करता है। तभी तो आज भी वो हर जीव की जूठन को शबरी का राम बन के रक्त में बदलता है। हम सेवा के लिए बाहर चले, बात समझ में आती है, लेकिन लोभ के लिए, मैं और मेरों के कुत्सित विचारों के लिए, गंदे स्वभाव के लिए यदि हम बाहर निकल रहे हैं, तो हम उसकी शोभा नहीं, उसका कलंक बनकर बाहर आ रहे हैं। उसे भी छोड़ा और बाहर आए तो भी उसके कलंक ही तो थे। ये कौन सी भक्ति? पूछो अपने आप से। और मत भूलो कि समय जा रहा है, आधी जिंदगी आधी राख, जो बीत गई वो राख ही राख, और चार कदम और कुछ दिन और, और फिर चिता की लकड़ियों पे इतनी सी राख बन जाओगे। कमाया क्या है? ये भस्मी का अंबार, क्योंकि तू राम का ना हुआ, तूने उसे अपने भीतर भी नहीं ढूंढा, तू उसके साथ जुड़ा भी नहीं, और उसकी शोभा बन के नहीं, उसका कलंक बन करके ही तू आ सब बाहर वाहे जगत में आया। अरे तो तुझे तेरी इस भक्ति ने तुझे क्या दिया, क्या पाया तूने? पूछो अपने आप से। तो कह रहे हैं कि ज्ञान योग व्यवस्थिति ही, ज्ञान और योग में एक नित्य अवस्था को पाए रहना। च दानम तथा, दानम का अर्थ यहां क्या है? हाँ, सात्विकता। हाँ, यहां बहुत से लोग आते हैं, कुछ हमारे भक्त भी आते हैं, वो भीड़ को लाकर के हमने ये किया हमने वो किया, यही भजन गाते हैं। तो कुछ आते हैं वो ये भी कहते हैं कि स्वामी जी ये श्री हरि को अर्पित है, इसमें उन्हीं का नाम रखना, और सेवा करके चले जाते हैं, और उन्हीं की सेवाओं से ये सारे स्थान बनते हैं, है ना? तो दान भी हो तो सात्विक हो, अर्थात तो दीयम वस्तु गोविंदम तेरे ही तथी नारायण तुभ्यमेव समर्पितम, आप ही को अर्पित है। मैंने किया है, अरे सब नरक हो गया है, क्योंकि तू तब तो करता जब वो ना होता। तो रावण भी जिस राम को नहीं मार पाया था, तेरी मैंने आज मार दिया है, मैंने किया नहीं तो यहां किसी ने क्या किया है, हर ओर तो वही कर रहा है, गोविंद ही करते हैं। तो कहा दानम, ये दंब और दिखावे के दान तुम्हें पुण्य देंगे, असुरत्व में है, देवत्व में नहीं। क्या है कि इससे तुम्हारे जीवन में असुरत्व बढ़ेगा, दान भी किया और पाप भी कमाए। तो कहा कि दान वही है जो सात्विक है, अर्थात तो दीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव तुभ्यम एव समर्पितम, कि नारायण आप ही का दिया है, गोविंद आप ही तो, आपका दिया तन है, आप ही रोम रोम जिला रहे हो, आप ही मुझे बना रहे हो, सब कुछ तो आपका है, और ये जीव भी आपका है। क्यों? क्योंकि जीव को आत्मा, जीव आत्मा को परमात्मा ही तो बनाते हैं। मानस में भी कहा ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तो किसी का बेटा नहीं, तू तो नारायण का बेटा है। जीव ईश्वर के द्वारा उत्पन्न होता है, उसका कोई नाम जात गोत्र नहीं होती है, उस ब्रह्मा का परम ब्रह्म से प्रकट है। ब्रह्म ही गोत्र है, ब्रह्म ही नाम है, ब्रह्म ही पहचान है। एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति। तो कहा जब सब कुछ देने वाले आप हैं, आप ही ने हमें सब कुछ दिया है नारायण, तो आप तो बहुत देते हो, अब तो हम थोड़े ना दे पाएंगे। नारायण आप ही की कृपा से आज आपके बेटे हैं, तो आपकी राह कुछ थोड़ा सा दिखावा ही करेंगे, तभी तो दान। पुराने जमाने में दान करता मूर्ति के आगे जाके दान रख जाता था कि नारायण शुभ अशुभ पुण्य पाप अधिकारी और अनाधिकारी ये सब नहीं जानता मैं, आपने तो मुझे नारायण इतना दिया है, प्रभु इतना दिया है कि सारा जीवन आप ही की कृपा से, जो कुछ है वो आप ही की दया कृपा है, इतना तो नहीं कर सकता हूं, लेकिन आप ही की भावना से आप ही के चरणों में आपका निमित्त बन के इतना पाया है, तो पात्र और सुपात्र कुपात्र जानता नहीं मैं, मैं प्रभु आपके चरणों में रख के चला, आप जिसको चाहो दो, तो पलट के देखता नहीं था, चुपके से रख के चला जाता था, क्योंकि मैं नहीं जानता हूं, मेरे पास वो ज्ञान नहीं है नारायण, वो तो आप अंतर्यामी हो, आप तो सर्वज्ञ हो प्रभु, आप जानते हो, मैं कैसे जानूंगा। तो आप ही के चरणों में रखा है, पात्र कुपात्र सुपात्र आप जानो, हमने तो आपके चरणों में अपनी भावना रखी है, गोविंद आप जानो, वो चला जाता था। इसको कहा सुदानम, और मैंने किया है ये क्या है दुर्दानम। क्या कहोगे इसको? हाँ आते हैं। कहा दमह, दमह माने इंद्रियों का दमन। अब इंद्रियों का दमन कैसे करोगे? इंद्रियां कौन सी हैं? पांच ज्ञान इंद्रियां और पांच कर्म इंद्रियां हैं, इनका दमन कैसे करोगे? आंख फोड़ोगे कि कान काट लोगे? कैसे करोगे? तो यहां जब दमन शब्द कहा है, इंद्रियों का दमन क्या है कि इंद्रियों की आसक्तियों का दमन, समझो बात। हाँ नहीं पता चला सूजे लेके आंख में डाल दिए, बोले क्या कर रहे हो? दमा। ऐसा नहीं होता है। दमा का अर्थ है कि इन इंद्रियों से पाप नहीं होगा, इनका इनकी आसक्तियों को ही हम समाप्त कर देंगे, इनके मैल को हम तोड़ डालेंगे। अब उसको कैसे धोएंगे कि सदा आत्मा में स्थित रहेंगे, कि गोविंद जब तू आत्मा होके रोम रोम हम में समाया है, हमारा हर क्षण सारे धर्म कर्म प्रभु हम आप ही में जुड़ चले, हम अलग नहीं हटेंगे, हम अलग नहीं हो सकते हैं नारायण, आपसे अलग कैसे हट सकते हैं? दंभ जगेगा जब आप नहीं रहोगे, तभी तो बेहूदी बातें बेकार की चर्चाएं कुतर्क ईर्ष्या द्वेष लोभ मैं और मेरों की आसक्ति में फंसेंगे। जब आ तक ईश्वर जिंदा है, ये मैं और मेरों की आसक्ति कैसे आएगी? पहले राम को मारूंगा तभी तो आसक्त बनूंगा मैं। बोलो नहीं कैसे बनोगे? कैसे बनोगे? और क्या हत्यारे ईश्वर के भी ईश्वर के भक्त होते हैं? पूछो तो अपने आप से, पूछो सवाल करो, मांझो अपने को। यह है दमा, कि अपने स्वभाव को अपने विचारों को प्रतिक्षण मांझना, दुनिया नहीं अपने को देखना है, क्योंकि समय तो मेरा जा रहा है। क्या कभी आपने सोचा कि हम तो ठाट से बैठे हैं, जब फलाना खाना खाएगा पड़ोसी तब हम खा लेंगे? अरे वो घर में बना के रखाया होगा, तुम्हें क्या मालूम, तुम तो भूखे मर जाओगे, नकल मत करो। हर कोई अपने अपने ढंग से जी रहा है, तू अपने को पढ़, अपने को जान, दूसरों की नकल ना पीट। नहीं उसने तो अपनी व्यवस्था बना रखी होगी, उसकी नकल करने वाला ही भूखा मर जाएगा, तू ही भूखा मरेगा, अर्थात अतृप्त योनियों को जाएगा, तेरा सारा जन्म नष्ट हो जाएगा। तो दमा अपने को जानो, अपने को पढ़ो, अपने मैल धो डालो, क्योंकि दुनिया मैली है तो मेरे भी है, ये कोई बात नहीं है। वो जो दुनिया, वो जो फलाना मैला दिख रहा है, पता नहीं उसने अपना क्या उपाय सोचा है, वो तो फिर भी शायद निकल जाए, तू कैसे जाएगा, तू तो नकलची है उसका, तेरा तुझे तो फंसना ही पड़ेगा। हाँ, और फिर क्या कहा कि यज्ञ, हाँ यज्ञ का अर्थ खाली ये नहीं हवन कर लिया, या माने उत्पत्ति सृष्टि, और ज्ञा माने उसको ज्ञात करना, अर्थात सृष्टि का सचराचर का अनुसरण करना, जीवन के उन क्षणों को पाना, पहचानना और जानना। यज्ञ का अर्थ आपने अक्सर लगा लिया, पंडित जी आ गए, आए और हमने हवन कर दिया और हो गया, नहीं, ये नियमित है। ये जैसे बच्चों को पढ़ाते हैं, कबूतर से खा, खरबूजे से खा, गोभी से गा, खा पढ़ाया है कबूतर खरबूजा गोभी, उसी प्रकार बाहर के यज्ञ से, मैं गुरुकुल में बच्चों को सृष्टि का यज्ञ पढ़ाया करता था आपके पूर्वजों को, गुलामी के अंतरालों से पहले, कि देखो आत्मा ही यज्ञ का अधिष्ठित देव है, और जो आचार्य हैं ये उसका प्रतीक है, तो इन्हें भगवान के जैसा मान के इनके पाद अर्घ करो और इनका वरण करो। आचार्य का जो साथ में उपाचार्य आया है वो प्राणवायु के जैसा है, जैसे आत्मा के साथ प्राणवायु है। भगवान राम के दूत कौन है? हनुमान। और वो किसके बेटे हैं? वायुपुत्र हैं। तो आत्मा के साथ प्राणवायु ही उपाचार्य है, उपऋत्विज है, वो आत्मा राम है तो प्राणवायु हनुमान है, है ना। तो प्राणों का प्रतीक जो उपाचार्य आए हैं, दूसरे शास्त्री आए, उनको ग्रहण करो। फिर कहा कि ये जो यज्ञ की वेदी है, ये तुम्हारे भीतर आत्मा का कुंड है, उसी को मैं प्रतीक के रूप में बाहर रख रहा हूं। मैं बच्चों को पढ़ाता था, अब तो बुढ़ापे तक आप यही कहा कि कहते हो स्वामी जी बड़ा पुण्य धर्म कराए हमने। हाँ भाई, जरूर कराए। तुम्हारे वो गुरुजन, वो मठाधीश, वो सांप्रदायिक गुरु भी कराए हैं, तू भी कराए, सब आ जाओ। कुछ आसुरी संपदा, तो कहा कि ये कुंड है, वो आत्मा कुंड है, जहां चिता की राख पेड़ों के घर में, इसी कुंड में यज्ञ हुई तो तू अन्न में लौटा शरीर तेरा, और उसी अन्न को जब एक दंपत्ति ने खाया और आत्मा ने उसका यज्ञ किया, तो वही अन्न तो था जो गर्भ में ज्योति के कणों में लौटता जुड़ता बालक का रूप ले लेता है। तो उसी के जैसा कुंड बना रहा हूं, उस कुंड का ध्यान कर जिससे तू और तेरे जैसे सारा संसार उत्पन्न हो रहा है, उस यज्ञ को जान। और कहा ये जो सामग्री लाया हूं साकल्य, ये वही अन्न है जिसको तू खाता है और तेरे शरीर में यज्ञ होता है तो नवजात शिशु में लौटता है, तुझे ऊर्जा देता है, शक्ति और सामर्थ्य देता है, ये जिस अन्न से होता है उसी को मैं यहां सामग्री में ले रहा हूं। तो खाली सामग्री को साकल्य ना समझ बैठना, सचराचर ही साकल्य है। और वो पेड़ जिनसे ये साकल्य अन्न लाया हूं, उन्हीं की समिधाएं हैं, क्योंकि उन्हीं के पेड़ों के फल से ही तो तू बना है, तो उनकी समिधा है। तो तन ही समिधा है, जीवन का हर क्षण सामग्री है, हर भाव सामग्री है, हर पूजा सामग्री है, हर स्वभाव सामग्री है, विचार सामग्री है, अपने को पढ़ ले। और जीव रूप तू ही यजमान है, क्यों कि आत्मा जो भी यज्ञ कर रहा है जीव के हित में ही तो कर रहा है, तो जीव रूप यजमान यहां बैठ जा। आपने तमाम उम्र हवन तो किए, कभी पढ़ा नहीं पाठशाला को, तो क्या किया था मित्र? क्या किया आपने? पहला ऋषि भी वेद का पढ़ा के आया हूं, आए इसी के साथ आज की ऋचा भी ले लें ऋग्वेद की, हमारे ऋषि हैं। हाँ, ऋचा खोल लें जिन्होंने ब्लैक बोर्ड से ली है अर्थ सहित। हम लोग एक एक ऋचा करके निरंतर वेद का पाठ भी कर रहे हैं, क्योंकि वेद नहीं जानोगे तो अपने को कैसे जानोगे। आज की ऋचा है, अग्नि पत्नी रिहा वहा देवा नाम उष्टीरूप तष्टारम सोम पीतये। ये आज की ऋचा है जो आपने भाई ब्लैक बोर्ड से लिए। कि हे आत्मा, हे यज्ञ, हे गोविंद, हे ईश्वर, पत कहते हैं फैलना, है ना, पत से ही पता का शब्द भी बनाया आपने, झंडा। और पत कहते हैं अर्पित होना, गिरना, पत से पतन भी शब्द है ना। तो कहा पतनीर, कि गगन में फैली ज्योतियां नीर माने जल में, यह वहा हर ओर सर्वत्र, और यह माने जीवन को वह माने वहन करने वाली अर्थात यज्ञ की ज्वालाएं बनकर देवानाम उशति ही उप है ना, वो बन करके जब वो जल में भी व्याप्त हुए, उप माने व्याप्त होना, ज्योतियां बन करके समाई, तभी तो ये जीवन प्रकट हुआ था। इस ऋचा को हम पूर्व के ऋषि में आकर के स्पष्ट करते हैं। ध्यान से सुनो, मेरी कहानी है, वेद मुझे सुना रहे हैं, उसे भी सुनो, क्योंकि वेद नहीं जानोगे तो अपने को कैसे जानोगे। तो क्या है, तीसरे सूक्त में चलते हैं। पहले ऋषि जो मधुछंदा है, ये मेधातिथि कण्व ऋषि हैं, वो मधुछंदा है। मधुछंदा को यज्ञोपवीत के साथ जिसने नहीं पढ़ा है, ये गुरुकुल का मैं नाद बता रहा हूं, उसका यज्ञोपवीत व्यर्थ हो गया है। और आज खाली आप जनेऊ करा करके भाग जाते हो, वेद पढ़ते नहीं हो, मेरी समझ में नहीं आता, क्योंकि ये डोरी खाली डालनी ही थी तो बैल के भी पड़ी थी। मतलब क्या था आपका? और पहले ऋषि में ही मैं जीवन के सारे सूत्र पढ़ाता था, और मधुछंदा को इसीलिए विश्वामित्र ने रोका भी था, जब वो ज्योतियों में परिणित होकर के क्षीर सागर को लौट रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि ऋषि तुम रुक जाओ, तुम्हारे बिना वेद कैसे पढ़ाए जाएंगे। और वो रुके थे तो उन्हीं के विश्वामित्र के 50 बेटों ने उसका उनको अपने अग्रज के रूप में स्वीकारा, तो वो जेता मधुछंदस कहलाए। श्री ऋग्वेद में सबसे ऊंचा, चारों वेदों में जो सबसे महत्वपूर्ण वेद है वो ऋग्वेद है, और उसमें भी जो पहला ऋषि है उसका जो महानतम पद है वो हमने मधुछंदा को दिया है। तो क्या कह रहे हैं, केन्द्रया ही चित्र भानो सुता इमे त्वायवा अणवी भीष्तना भूतासा। मेरी कहानी है कि जीवन को मैंने बड़े सस्ते में निपटाता रहा, मट्टी बटोरता रहा, ईर्ष्या द्वेष लोभ मोह झूठ और कपट में, और भगवान की पूजा भी की तो कुछ और असुरत्व बढ़ाने के लिए, अपने गंदे स्वभाव की पूर्ति के लिए करता रहा, आसुरी शक्तियों को ही मैं बढ़ाता रहा। सोचा मैं मेरों के लिए कर रहा हूं, बहुत कुछ कर रहा हूं ना, और इसी में काल की रात्रि ने मुझे आकर डस लिया। मेरे मित्र और स्वजन सब उठाकर मुझे ले आए नदी के किनारे, मेरे कारण उस घर में भी छूत वास किया, ऐसा अछूत था मैं, और मुझे लौटा करके सवस्त्र नहा करके नए यज्ञोपवीत धारण करके कि बड़े त्याज अछूत को फेंकने आए थे ना, लौट गए वो असहाय, शरीर भी नहीं, शरीर से भी नंगा। मैं डरा सहमा उन्हीं खेत की मुंडेरियों पर नाच रहा था जिनका कभी मालिक था। यदि सपने में भी घर पहुंच जाता, उनको दिख जाता स्वप्न में, तो सारे डर जाते, तांत्रिक बुलाते, कीलें कड़ाते, मेरी गया कराओ भगा। मैं अनाथ सा अंधेरों में भटक रहा था खेतों की मुंडेरियों पर, जब मेरे भी मेरे को सुनना देखना जानना नहीं चाहते थे, और मैं था कि मैंने उसी उन्हीं के लिए सारा जन्म गंवा दिया, और उसका ना हुआ जो मुझे रोम रोम जिला रहा था, जो सिर्फ मेरा था, मैं उसी का नहीं था। उस बियाबान में अकेला डरा सहमा भयभीत, अभय नहीं होगा भय होगा, मैं नाच रहा था, सोच रहा था कहां जाऊं क्या हूं, अब तो कोई भी मुझे स्वीकारता नहीं। लेकिन चित्र भानो सुता, सूर्य की बेटी इस धरती ने मेरी यह हालत देखी, माता ने, तो वो रो पड़ी, धरती रोई मेरी पीड़ाओं को, लेकिन मेरा कोई भी तो न था जो मेरे पास होता, जो मुझे स्वप्न में भी सह पाता, वो मेरे ऐसा न था। इंद्रया ही चित्र भानो सुता रोके पुकारा धरती ने आकाश को गगन को, कहे ब्रह्म ज्वालाओ आओ, आइए जीव अनाथ हो गया है। आज इस पगले को आभास हुआ है कि जो वो उसी का नहीं था जो सिर्फ इसका था, और ये उसी का नहीं हुआ है। तो उसने अग्नियों से कहा कि ऐ ज्वाला आओ, अग्नि पत नीर इहावा, कि हे ब्रह्म ज्वाला आओ, अब हर ओर फैल जाओ, इस अभागे के लिए फिर एक तन बनाना होगा, इसे फिर सहारा देना होगा, इसे जीवन दे के लौटाना होगा। ये बिल्कुल अकेला है, ये जिनके लिए इसने पाप कमाए थे अब वो कोई भी इसके पास नहीं है, और अब तो ये अंधेरों में भटकता रहेगा। हे अग्नि, हे ज्वाला, तू ना लौटे तो इसका उद्धार कैसे होगा। तो अग्नि पतनीर, उतरो नीचे आओ, जल में आओ, यहाँ वहाँ यहाँ वहाँ सर्वत्र जलो। वो देखो पानी में बीज पड़े हैं फूले हुए, उनके भीतर पानी है, उनके बाहर पानी है, नीर हर ओर है। यहाँ आओ, यहाँ जलो, यहाँ प्रज्वलित हो जाओ, और आज इसको लौटाओ, इसका तन भी तो भस्मी के कणों में छितराया हुआ है। आज तुम उद्धार नहीं करोगे तो इसका कहीं उद्धार नहीं होगा। इस अंधे को फिर आंख नहीं मिलेगी, इसने जीते जी आंखें फोड़ी थी, तमाम उम्र अंधा होकर जिया है। तुम आओगे तो रोशनी पाएगा। तो क्या हुआ? देखो ये तुम्हारी कहानी है, वेद की हर ऋचा तुम्हें पुकारती है, कह रही क्षणों को बर्बाद मत करो, स्वभाव बदलो, भीतर जाओ, गंदगी छोड़ दो। जिसे उपलब्धि समझ रहे हो वो तुम्हारा महाविनाश विष है, और परमेश्वर के साथ की गई गद्दारी है, पाप है, अधर्म है। जिसे तुम सोच रहे हो कि हम कर्तव्य और धर्म कर रहे हैं, तुम झूठ बोल रहे हो। तो इंद्रयाही चित्रभानु सुधा, और तब ही अग्नियों तुम पधारी। अणवी भी स्तना पूता सा, भस्मी का अणु अणु तुम्हारी ज्योतियों से पवित्र उठा। यज्ञ की ज्वालाएं प्रज्वलित हुई, उन फूले बीजों में जब यज्ञ प्रज्वलित हुआ तो वही राख के कण तो थे जो सुंदर कोपलों में फूटे, फिर जीवन की धाराएं लौटी, हरी कोपलें आई, पौधे खड़े हुए और अनुपजा। मेरा तन ही तो था जो लौटा फिर राख से ही। आश्चर्य है, रोज बोते हो जोतते हो खेत और नहीं पढ़ते हो तो अपनी कहानी, तुम नहीं जानते हो तो अपने को नहीं जानते हो। फिर क्या हुआ? इंद्रयाही धीयेशितो विप्रजूत सुतावत उब्रह्मणी वागत। और फिर एक पति पत्नी ने मुझे पुत्रवत ग्रहण करने के लिए, एक संतान की कामना के लिए, जब उस अन्न को खाया तो अन्न जो मैं था ये शरीर था मेरा, फिर एक बार ब्रह्म ज्वालाओं में यज्ञ होने के लिए उन्हीं अग्नियों में आ समाया, मैं फिर ज्योति के कणों में लौटा। और इंद्रयाही तू तु जान उब्रह्मणी हरिवा सुते दधिश्वा नश्चना। और आत्मा ने ही, उन आत्म ज्योतियों ने ही जब यज्ञ किया, अब तो खाली बार स्वाग आके तुम चले गए और ये सब तुमने पढ़े ही नहीं, जाना ही नहीं। हाँ, फिर क्या हुआ? इंद्रयाही तू तुजान, उसी में भस्म होकर यज्ञ होकर जब मैं फिर मत कर उताया गया तो अन्न से सुते दधिश्वा पुत्र बन गर्भ के क्षीर सागर से हम सब बाहर चल दिए। नश्चना ना हम लोग, चना जो अन्न थे वो शिशु हो गए। ये यज्ञ है, उस यज्ञ को जो सचराचर में हो रहा है, मैं गुरुकुल में यज्ञ के द्वारा बालकों को पढ़ाता था और तुम हो कि आज तक उसी से लिपटे बैठे हो, खाली कबूतर खरबूजा गोभी जी गा रहे हो, काका का पढ़ना नहीं चाहते हो। यज्ञ भी किए तो जाने नहीं, पढ़े नहीं। मैं आपको आपके जीवन के उन अमृत क्षणों से, सृष्टि के नियमों से जोड़ना चाहता था, आपके जीवन को धन्य करना चाहता था, और आप थे कि खाली बाहर सामग्री जला के चले गए और आपने अपने को पढ़ना नहीं चाहा। स्वामी जी हाँ भाई बड़ा धर्म कर ले, वहां इतने हवन हुए, इतने यज्ञ हुए, बाबा बहुत हाँ बहुत बढ़िया। वो बोला किसी ने कुछ पढ़ा भी, जाना भी ना। तो कहा कि गर्भ के क्षीर सागर से हम ये शिशु बन के फिर लौटे। तो यही इस ऋचा में भी कह रहा हूं, अग्नि पतन पत्न नीर इहा वह, हर ओर सर्वत्र जो लौटता जीवन है, ज्योतियां उतरती हैं जल में और जल में प्रज्वलित होता है यज्ञ, पानी में आग लगती है और वहीं से तो फूले बीजों में से अन्न की कोफले फूटती हैं, और यूं ही तेरे शरीर में कितना पानी पियो, मैं देखो अभी पिया दो बार, जल ही जल भरा है और ज्योतियां जल रही हैं, नहीं तो ये शरीर में ऊष्मा कहाँ से आती, तुझे गर्मी कहाँ से मिलती, तू सांस कैसे लेता, दिल कैसे धड़कता। हर बार यज्ञ की ज्योति जली है तो जल में, तो अग्नि पत नीर इहावा देवानाम उष्टि ही उप त्वष्टारम, कि जो ऐसे यज्ञ में स्थित हो जाता है, अर्पित कर देता है अपने आप को, सोम पीता है, वही जीवन ज्योतियों का पान करता, अजर अमर अनंत की राह को चल देता है। और जो विषयों में फंसे रहते हैं, झूठ और कपट में रहते हैं, उनका कभी उद्धार नहीं होता है। जो दिखावा है, स्वांग है, नाटक है और कुछ सच नहीं है, उनका उद्धार कैसे होगा? हम उसे कब तक कितना धोखा दे पाएंगे? ना एक क्षण भी नहीं दे सकते हैं। अगर कोई आपसे, आप उसे बहुत कुछ देना चाहो लेकिन वो कहे खाली एक पान दे दो, जिद करके बैठा है, तो आप सोचोगे ना सस्ते में नहीं पड़ रहा है, तो भौतिकताओं में तुम क्या ले जाओगे बेटा? मकान दे तो दे देगा, तू साथ तो नहीं ले जाएगा। जो साथ जाने वाली बात है, जो अमृत पीने वाली बात है, वो श्रीमद् भगवद गीता में यहां हम पढ़ रहे हैं और कहा कि ये यज्ञ है, ये यज्ञ। हाँ, ये ऋचा के साथ हमने इसको लिया है कि यज्ञ ये है कि जहां आत्मा ही यज्ञ का अधिष्ठित देव है और वो मेरे भीतर हो रहा है, मैं स्वयं एक यज्ञशाला हूं, प्राण वायु उपाचार्य है, ब्रह्म ज्वाला ही नवदुर्गा है, अग्नियां ही यज्ञ की अग्नियां हैं, जहां जीव रूप में ही यजमान हूं, तन सामग्री है और हर क्षण हाँ समिधा और सामग्री बन इसी को अर्पित है, मुझे उस गोविंद में जीना है, उस कृष्ण में रहना है, मुझे अम्बरीश बनना है, मुझे दुर्वासा कदापि नहीं बनना है। और उसके बाद आगे क्या कहा, दैवी संपदा में क्या कहा है कि स्वाध्याय, अर्थात वेद आदि का, अमृत ज्ञान का निरंतर ध्यान करना, उनको जानना, उनको पढ़ना, उनके विनम्र शिष्य बन करके उनको जानना और पहचानना। और फिर कहा तपाह, और उसी में तपना, अतृप्तियों की इच्छाओं में, गुस्से में, ईर्षा द्वेष लोभ मोह, इनमें नहीं तपना। तपना तो गोविंद की ज्योतियों और कांतियों में तपना, तपाह। चा आर्जवम, अर्थात सदा सरल होकर रहना, मनसा वाचा कर्मणा। आज आप सरल नहीं हो सकते हैं। फलाने ने ऐसी बात क्यों कही? कटु व्यक्ति होगा तो उसका कटु भाव ले लेगा। आगे कह रहे हैं आगे गीता में भगवान कि जैसे तीन प्रकार के भोजन हैं, यहां उदाहरण दिया लेकिन भाष्यकारों ने उसी को कह दिया कि जो मीठा खाता है वो सात्विक है, और जो कड़वा खाता है वो राजस है, और जो हाँ सड़ा के खाता है वो तामस है। ऐसा नहीं है। हाँ, इसको वेद में भी आपको स्पष्ट कर दें, ऋचाओं में कहा अम आशुम आशवे भर यज्ञ श्रियम निमादनम पतियत मंदयत सखम। ये मधुचंदा ऋषि ने पहले ऋषि में हम पढ़ के आए कि कच्चा चावल है, अम माने कच्चा, आशुम माने चावल, कच्चा चावल, ये सभी को, ये तीन प्रकार का भोजन बनकर यथा सबको सुख देता है। राजस उसे भोजन में पका के खाता है तो उसे आनंद आता है, चावल पका के खाते हो ना, भोजन में क्या कहोगे? तामस उसको सड़ा के चावल की शराब बना लेता है, उसको भी आनंद आता है। और सात्विक उसी चावल की आहुतियों को जब यज्ञ की ज्वालाओं में देकर भीतर ऐसे ही मैं यज्ञ हो रहा हूं उस भाव को लाता है, उसे ऐसे ही आनंद होता है, वो नारायण से जुड़े जाते। तो एक ही चावल है और तीन भोजन है। तो यहां भी यही बात कही है लेकिन वो भाष्यकारों ने कुछ अन्यथा बना दिया कि भोजन, भोजन हम सब पाते हैं, ईश्वर की ज्योतियों का भोजन है, उन्हीं के दिए क्षण ये भोजन है, सांसें ये भी तो भोजन है, वो दे रहा है। हाँ, चार प्रकार का भोजन देता है ना, पिछले रविवार को हमने पढ़ा था कि वो जीवात्मा को भोजन देता है जीवन का, बुद्धि को भोजन देता है ज्ञान विवेक और शक्ति का, मन को भोजन देता है और इंद्रियों को भोजन देता है, चौथा भोजन इंद्रियों को देता है सामर्थ्य का। अगर इंद्रियों को भोजन सामर्थ्य का नहीं देगा तो तुम कल्पना तो कर सकते हो लेकिन जब इंद्रियां हाथ काम ही नहीं करेंगे तो उसको कार्य रूप में परिणित कैसे करोगे? हाँ, तो उन चार प्रकार के भोजन को भी कहा कि तीन प्रकार से लोग ग्रहण करते हैं, कि कच्चा चावल है सात्विक, उसी की आहुतियां देकर यज्ञ पूजा हवन करके परमानंद को प्राप्त होता है चावल, उसको वो सुख दे रहा है। उसी चावल को राजस भोजन में लेता है तो उसका शरीर पुष्ट होता है, ये चावल ही आगे उसकी संतति में लौटता है तो वो परमानंदित होता है। और उसी चावल को तामसी शराब बना के पीता है तो वो उसको सड़ा के शराब बना करके तो वो तामसी वृत्तियों में वो उसको भी चावल यथा आनंद देता है। और ये चावल न तो सत्व है न राजस है और न तामस है, चावल तो चावल है। उसी प्रकार हे अर्जुन, मैं ही आत्मा हूं और मैं मन को, बुद्धि को, जीव को और शरीर को और इंद्रियों को सबको यथाशक्ति ऊर्जा भोजन के रूप में प्रदान करता हूं और ये सब अपने स्वभाव के अनुरूप ही उसका प्रयोग करते हैं। और जिसका स्वभाव नहीं है उसके प्रयोग भी तो पहले हैं। बात फिर वहीं आई है कि जिसने स्वभाव नहीं धोए हैं वो कभी भक्त नहीं हो सकता है, कदापि नहीं हो सकता है, फिर उसकी उपलब्धियां आसुरी होंगी। देखो समझो इस बात को, चोर ने चोरी की, डाकू ने डाका डाला, हत्यारे ने हत्या करी, तपस्वी ने तप किया, सबको ऊर्जा किसने दी, चारों प्रकार का भोजन किससे पाए, आत्मा से, श्री हरि से। अगर डाकू को आत्मा तेज ना देता तो डकैती कैसे डालता, हाथ पैर ही उसके टेढ़े हो गए होते तो क्या करता वो। तो कहा कि मैं हर भक्त की को ऊर्जा देता हूं, तो अगर तुम्हारा स्वभाव मैला है तो उस ऊर्जा को तुम ईर्ष्या में, द्वेष में, लोभ में, कपट में, झूठ में, मैं और मेरों के आडंबर में नष्ट कर दोगे तो खाली तुम्हारी ऊर्जा ही नहीं गई है, उम्र भी तो चली गई है, उम्र भी तो गई है, तब भी तो गमा रहे हो, ईश्वर के द्रोही ही तो बन रहे हो। और आत्मा ने कहा है कि मैं सबको भोजन दूंगा, तुम चाहो तो आसुरी संपदा इकट्ठी करो और तुम चाहो तो दैवी संपदा इकट्ठी करो। प्रश्न ये नहीं कि तुम उनकी सेवा नहीं करो, क्योंकि कर्म में ना तो पुण्य है और ना पाप है, दोष तो आसक्ति में, उसकी पृष्ठ भावना में खड़ा है। देखो उदाहरण से समझो, एक आदमी ने एक कत्ल कर दिया, पुलिस पकड़ ले गई, मुकदमा चला, फांसी भी हुई, बताओ ये पुण्य था कि पाप था। अरे बताओ ना भाई, सो गए क्या, पाप था, ठीक है। और ऐसे ही एक आदमी ने बॉर्डर पे 200-250 दुश्मन मार दिए और उसे आपने महावीर चक्र दिया, अब बताओ ये पाप है कि पुण्य है, सच बताओ, उसने बड़ा धर्म का काम किया ना, देश की जाति की रक्षा। तो कर्म तो 200 गुना बड़ा था, एक जगह पाप और एक जगह पुण्य क्यों हो गया, बोलो क्यों हो गया, है भावना प्रधान है, कर्म नहीं बांधता, आसक्ति भावना बांधती है, भावना पवित्र है तो कर्म करके तू मोक्ष को जाएगा और भावना मैली है, अरे तो कर्म से नहीं भावना के कारण तू रसातल जाएगा। ये बात कैसे नहीं समझ में आती। और हर काम की ऊर्जा गोविंद ही, आत्मा ही तो देगा तुम्हें। अब ये कहो क्या वो दोषी है, नहीं, वो अपना धर्म करेगा, आत्मा अपना धर्म कर रहा है, तुम जो भी उसमें अधर्म करेगा, पुण्य पाप करेगा, सजा उसको मिलेगी। बिजली है यहां बल्ब जल रहे हैं, गर्मी आएगी तो पंखा भी चलेगा। क्या बिजली नाचती है, हवा करती है, या क्या बिजली जलती है ना, और इसी बिजली से टीवी भी चलेगा, कंप्यूटर भी चलेगा, रेडियो भी चलेगा, और इसी बिजली से हम किसी को फांसी की सजा भी देंगे, इलेक्ट्रोक्यूट भी करेंगे, बोलो बोलो। इसी बिजली से हीटर भी चलेगा, गर्मी आएगी, इसी से फ्रिज और एसी भी चलेंगे, ठंडी आएगी। अब बताओ बिजली ठंडी है कि गर्म है, बोलो बोलो बोलो, नहीं। तो आत्मा ऊर्जा देता है और हर यंत्र अपने स्वभाव के अनुरूप उसका यथा प्रयोग करता है, बोलो बोलो, समझ में आता नहीं। बल्ब है तो बल्ब का स्वभाव है तो जल जाएगा, तो ऐसे ही आत्मा ऊर्जा हम सबको देता है, आसुरी मनोवृत्ति वाले जिन्होंने अपने अपने स्वभाव नहीं किए हैं मैं साफ और हैं बिल्कुल मैले के मैले, वो उस ऊर्जा का दुरुपयोग करेंगे, उनको आसुरी संपदा इकट्ठी होगी। और जिनके मन धुले होंगे, जिनके भाव स्पष्ट होंगे, उनके कोई कर्म उनको नहीं बांधेंगे, वो सब कुछ करते हुए भी सीधे मोक्ष को जाएंगे। दुर्वासा को अपमानित होना होगा और अम्बरीश स्वर्ग का राजा होगा। भले उसका तप ज्यादा है, उसका थोड़ा है, इसका कोई अर्थ नहीं है। तप समाधियों में नहीं गिना जाता, तप भाव में गिना जाता है। जिसके भाव मैले हैं उसकी समाधि तप भी मैले है। जिसने भाव अपने नहीं मांजे हैं उसका जीवन व्यर्थ है। जिसने स्वभाव नहीं धोया है उसने कुछ नहीं पाया है। इसी बात को नारायण कह रहे हैं। हाँ, आगे कहते हैं अहिंसा, यानी किसी को भी पीड़ा ना देना। अहिंसा करते ये नहीं कि आपने जीव को मारा नहीं, नहीं, आपने किसी को पीड़ा नहीं दी है, शब्दों की भी पीड़ा नहीं देना। किसी को सता के सुखी हो गए हो, किसी को अपमान करके तुम्हें लड्डू मिल गए हैं, तुम हिंसक पशु से भी नीचे उतर गए हो। क्योंकि पशु भी हिंसा नहीं करता है, वो भी अहिंसा में विश्वास करता है। क्योंकि पेट भरने का अधिकार सबको है, और पेट भरा होता है तो शेर के सामने से हिरन गुजर जाए वो नहीं बोलता है ना। वो केवल अपने प्रकृति धर्म को करता है, वो पाप नहीं करता है। और तुम पाप करते हो, तुम पाप करते हो। तुम्हें किसी को पीड़ा दे करके खाने की जरूरत नहीं थी, क्यों खाया नहीं था। मनुष्य सबसे बड़ा पापी और पातकी है, क्योंकि जानवर, यहां तक कि आदम खोर भी जो होते थे जंगली, वो कहीं इस मनुष्य से अच्छे थे, क्योंकि वो उसी को उतना ही मार के खाते थे जितने में उनका पेट भर जाए, उसे आगे नहीं बढ़ते। लेकिन तुमने तो बंदूकें, तोपे और बम बना रखे। आदमी का मांस खाते नहीं हो तो इतने बम क्यों बनाए। तो ये तुम्हारा पाप रूप नहीं है तो क्या है। खाते नहीं है लेकिन मारने के लिए बनाए पड़े। हाँ, वो मिसाइल खड़े हैं वहां, वो खड़ा। आदमी को आदमी से खतरा हो गया है, क्योंकि आदमी अहिंसक हो गया, हिंसक हो गया है, वो हिंसाओं में ही विश्वास करता है। और गीता कह रही है अहिंसा, कि मन से भी किसी को आघात मत देना, क्योंकि हर पीड़ा गोविंद को जाती है। बस ये एक छोटा सा प्रसंग लेकर फिर अगले रविवार को लेंगे इसे। कैसे, देविका के तट पर इतिहास करवट लेने जा रहा है, स्वयं भगवान श्री कृष्ण सन्यासी के वेश में उस पीपल के पेड़ के साथ टेक लगाए, जिसकी शाखाएं झुकी हुई देविका के नदी के जल तक कुछ होने को आतुर हैं, बस थोड़ी सी ऊपर रह गई हैं, और वहीं गोविंद समाधि में लेटे हुए हैं।